بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. آمین والکتاب المبین حامیم اس کتاب روشن کی قسم. انا انزلناه فی لیلت مبارکہ انا کنا منذرین کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل فرمایا, ہم تو رستہ دکھانے والے ہیں. فیہا یفرق کل امر حکیم اسی رات میں تمام حکمت کے کام فیصل کیے جاتے ہیں. امرا من عندنا انا کنا موسلین یعنی ہمارے ہاں سے حکم ہو کر بے شک ہم ہی پیغمبر کو بھیجتے ہیں. رحمتا من ربک انہو ہوا السمیع العلیم یہ تمہارے پروردگار کی رحمت ہے, وہ تو سننے والا جاننے والا ہے. رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم آسمان اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک, بشرطے کہ تم لوگ یقین کرنے والے ہو. لا الہ الا هو یحیی ویمیت ربکم ورب آبائکم الاولین اس کے سوا کوئی معبود نہیں, وہی جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے, وہی تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادا کا پروردگار ہے. بل هم فی شک یلعبون لیکن یہ لوگ شک میں کھیل رہے ہیں. فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین تو اس دن کا انتظار کرو کہ آسمان سے صریح دھواں نکلے گا. یغش الناس هذا عذاب الیم جو لوگوں پر چھا جائے گا یہ درد دینے والا عذاب ہے. ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون اے پروردگار ہم سے اس عذاب کو دور کر, ہم ایمان لاتے ہیں. انا لهم الذکر وقد جاءهم رسول مبین اس وقت ان کو نصیحت کہاں مفید ہوگی جبکہ ان کے پاس پیغمبر آ چکے جو کھول کھول کر بیان کر دیتے تھے. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون پھر انہوں نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے یہ تو پڑھایا ہوا اور دیوانہ ہے. انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون ہم تو تھوڑے دنوں عذاب ٹال دیتے ہیں مگر تم پھر کفر کرنے لگتے ہو. یوم نبطش البطشة الکبرى انا منتقمون جس دن ہم بڑی سخت پکڑ پکڑیں گے تو بے شک انتقام لے کر چھوڑیں گے. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول کریم اور ان سے پہلے ہم نے قوم فرعون کی آزمائش کی اور ان کے پاس ایک عالی قدر پیغمبر آئے. ان ادو الی عباد اللہ انی لکم رسول امین جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے بندوں یعنی بنی اسرائیل کو میرے حوالے کر دو, میں تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں. وَأَن لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ انی آتیکم بسلطان مبین اور اللہ کے سامنے سرکشی نہ کرو, میں تمہارے پاس کھلی دلیل لے کر آیا ہوں. وانی عذت بربی وربکم ان ترجمون اور اس بات سے کہ تم مجھے سنسار کرو اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں. وَإِن لَمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونَ اور اگر مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہو جاؤ. فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ تب موسیٰ نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ یہ نافرمان لوگ ہیں. فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. اللہ نے فرمایا کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر چلے جاؤ اور فرعونی ضرور تمہارا تعقب کریں گے. وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ. اور دریا سے کہ خشک ہو رہا ہوگا پار ہو جاؤ، تمہارے بعد ان کا تمام لشکر ڈبو دیا جائے گا. كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ. وہ لوگ بہت سے باغ اور چشمے چھوڑ گئے. وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ. اور کھیتیاں اور نفیس مکان. وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ. اور آرام کی چیزیں جن میں عیش کیا کرتے تھے. كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ. اسی طرح ہوا اور ہم نے دوسرے لوگوں کو ان کا مالک بنا دیا. فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ. پھر ان پر نہ تو آسمان اور زمین کو رونا آیا اور نہ ان کو مہلت ہی دی گئی. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ. اور ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت کے عذاب سے نجات دی. من فرعون انه كان عاليا من المسرفين. یعنی فرعون سے، بے شک وہ سرکش اور حد سے نکلا ہوا تھا. ولقد اخترناهم على علم على العالمين. اور ہم نے بنی اسرائیل کو اہل عالم سے دانستہ منتخب کیا تھا. وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ. اور ان کو ایسی نشانیاں دی تھیں جن میں صریح آزمائش تھی. إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ. یہ لوگ یہ کہتے ہیں. إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ. کہ ہمیں صرف پہلی دفعہ یعنی ایک بار مرنا ہے اور پھر اٹھنا نہیں. فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. بس اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر لاؤ. اہم خیر ام قوم تبع والذین من قبلهم اہلکناہم انہم کانوا مجرمین. بھلا یہ اچھے ہیں یا تبع کی قوم اور وہ لوگ جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں؟ ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا، بے شک وہ گناہگار تھے. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان میں ہے ان کو کھیلتے ہوئے نہیں بنایا. مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. ان کو ہم نے تدبیر سے پیدا کیا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. ان یوم الفصل میقاتهم اجمعین. کچھ شک نہیں کہ فیصلے کا دن ان سب کے اٹھنے کا وقت ہے. یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون. جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان کو مدد ملے گی. الا من رحم الله انه هو العزيز الرحيم. مگر جس پر اللہ مہربانی کرے وہ تو غالب اور مہربان ہے. ان شجرة الزقوم. بلا شبہ تھوہر کا درخت. طعام الاثیم. گناہگار کا کھانا ہے. كالمهل يغلي في البطون. جیسے پگھلا ہوا تانبا پیٹوں میں اس طرح کھولے گا. کغلی الحمیم. جس طرح گرم پانی کھولتا ہے. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. حکم دیا جائے گا کہ اس کو پکڑ لو اور کھینچتے ہوئے دوزخ کے بیچوں بیچ لے جاؤ. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. پھر اس کے سر پر کھولتا ہوا پانی انڈیل دو کہ عذاب پر عذاب ہو. ذق انك انت العزيز الكريم. اب مزہ چکھ, تو بڑی عزت والا اور سردار ہے. ان هذا ما كنتم به تمترون. یہ وہی دوزخ ہے جس میں تم لوگ شک کیا کرتے تھے. ان المتقین فی مقام امین. بے شک پرہیزگار لوگ امن کے مقام میں ہوں گے. فی جنات وعیون. یعنی باغوں اور چشموں میں. یلبسون من سندس و استبرق متقابلین. حریر کا باریک اور دبیز لباس پہن کر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے. کذالک وزوجناہم بحور عین. وہاں اس طرح کا حال ہوگا اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی سفید رنگ کی عورتوں سے ان کے جوڑے لگائیں گے. یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین. وہاں خاطر جمع سے ہر قسم کے میوے منگائیں گے اور کھائیں گے. لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی ووقاہم عذاب الجحیم. اور پہلی دفعہ کے مرنے کے سوا کہ مر چکے تھے موت کا مزہ نہیں چکھیں گے, اور اللہ ان کو دوزخ کے عذاب سے بچائے گا. فضلا من ربک ذالک هو الفوز العظیم. یہ تمہارے پروردگار کا فضل ہے, یہی تو بڑی کامیابی ہے. فإنما یسرناه بلسانک لعلهم یتذکرون. ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت پکڑیں. فارتقب انہم مرتقبون. بس تم بھی انتظار کرو, یہ بھی انتظار کر رہے ہیں.